الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar. Geçen dersimizde hicret ile alakalı ayet-i kerimeyi arz etmiş ve hicretle beraber bazı hadiselerin de yeryüzünde cali bir dikkat olan, evvel emirde Müslümanları ilgilendiren bazı olaylar olduğunu, daha olabileceğini de ifade etmiştim. Bunların başında tam Hicri 14. asrın nihayetine geldiğimiz sırada Mescid-ül Haram'ın işgal edilmesi ve baskına uğraması hadisesiydi. Buna dair Kur'an'ımızın hükmünü belirtmek maksadıyla bir ayet-i kerimeyi arz etmek sırasına gelmişken zamanımız dolmuştu. Şimdi unutmadan o ayet-i kerimeyi, Mescid-i Haram'ı basan ve bu mevzuyla alakalı, onlarla alakalı hükmü belirten ayet-i kerimeyi arz edeyim huzurunuza. Ve siz de bu konuda bir hükme, kesin bir itikada sahip olmuş bulunalım. Şu veya bu şekildeki yorumlara, açıklamalara, tefsirlere asla itibar ve iltifat etmeyelim. Ayet-i kerimeyi siz de evlerinizde bulunan tefsir kitaplarından inceleyebilirsiniz. Muhakkak surette her Müslümanın elinde, evinde tefsir, Kur'an tefsirlerinden mutlaka bir takım bulunmalı. Kur'an-ı Mübin'in tefsiri. Yani evlerinizde Kur'an-ı Mübin'in açıklaması, tefsiri ile alakalı bir kitabınız yoksa bu fevkalade bir eksiklik telakki edilmeli. Hicretin şu muazzam potansiyel asrında, gerilim asrında bütün gücümüzle Kur'an'a, Kur'an'ı okumaya, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ın tefsirine, Kur'an'ın ahkamına, Kur'an'ın nizamına, Kur'an'ın yoluna yönelmek gayreti içinde olmamız lazım. Siz de bu tefsirlerden okuyabilirsiniz. Vaka, en mühim tefsir kitapları Arapça olarak yazılmış bulunuyor. En mühim, en geniş tefsir kitapları, Kur'an tefsirleri ekseriyetle Arapça. Arapça lisanıyla tefsir edilmiş. Arapçayı bilmedikten sonra bunları anlamak mümkün değil. Türkçe olarak tefsir kitapları da var. Ama bunlar genellikle Osmanlıca lisanı içinde yazılmış. Arapça ve Farsça çok kelimeler var. çok terkipler terkipler var. Neslimiz maalesef bütünüyle anlayamıyor. Ama yine de gayret göstermeli ve Türkçe olan bu tefsirlerden de mühim ayat-ı beyinatı okumalı ve geniş bir bilgi sahibi olmalı. Bunların başında Hulasatul Beyan isminde Konyalı Mehmet Vehbi Efendi merhumun 16 cilt halinde yazmış olduğu bir tefsir var. Türkçe tefsir ama lisanı ağırca, Osmanlıca, Farsça ve Arapça kelimelerle dolu bir eser. Fakat yine anlayabilirsiniz, bir lügatle, ufak bir gayretle anlayabilirsiniz. 16 ciltlik Hulasatul Beyan fi Tefsiril Kur'an. Büyük tefsir. En muteber tefsir kitaplarından incelemiş, tetkik etmiş ve bir süzme, bir özet halinde tefsirini meydana getirmiş. Oradan da okuyabilirsiniz. Ömer Nasuhi merhum hocamızın yazmış olduğu 8 ciltlik yine bir tefsir kitabı var Türkçe. Oradan da, o biraz kısadır, mücmeldir. Oradan da okumak ve bir takım ayetlerin tefsirini görmek mümkün. Bütün bunların yanında mutlaka bir gayret eseri ortaya koymanın lüzumunu anlatmış oluyoruz. Gerek Mescid-i Haram, gerekse yeryüzündeki bütün mescitleri, camileri ve onlara gösterilmesi gereken hürmeti, saygıyı, onların dokunulmazlığını, camilerin ve mescitlerin dokunulmazlığını, Allah katındaki hürmetini, kıymetini, oraları basmanın, oralara tecavüz etmenin, oralara saldırmanın küfrü mutlak olduğunu, Mescid-i Haram'ı şöyle bırakın, yeryüzünün en tenha bir köşesinde küçücük bir mescidi bile basanların, hakaret edenlerin, saldıranların, yıkanların, tahrip edenlerin kıpkızıl kafir olduklarını belirten ayet-i kerimeyi şimdi huzurunuza arz ediyorum. Bu ayet-i kerime Bakara suresinde. Bakara suresinde 114 numaralı ayet-i kerimedir. Siz de evlerinizde okuyabilirsiniz, görebilirsiniz tefsirlerden. Bakara suresinin 114. ayet-i kerimesi. Şöyle hitap ediyor Rabbimiz, şöyle haber veriyor. Estaizu billah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُلَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَظ۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Bakınız, manası, anlatılmak istenen mana ve hüküm şöyle. Rabbimiz, Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu aynen şöyle haber veriyor, hükmediyor. Yeryüzünde başta Mescid-i Haram, ondan sonra dünyanın neresinde olursa olsun Allah'a secde edilen mescitler, Allah'a ibadet edilen camiler, Allah'ı zikredilen, Allahu Teala'ya kulluk yapılan, onun ismine ait bulunan bütün camiler, bütün mescitler. Her kim bu mescitlerde, bu camilerde namaz kılmaya, ibadet etmeye, Kur'an okumaya, secde etmeye, tavaf etmeye, dua etmeye, camilere gelmeye, camilere girmeye her kim mani olursa, içinde Allah'ın ismi zikredilen camilere, içinde Allah'a ibadet edilen mescitlere, kim mani olmaya kalkarsa, kim engellemeye kalkarsa, ve se'a fî harabiha, bu camileri, mescitleri kim yıkmaya, tahrip etmeye çalışırsa, camileri cami olmaktan çıkarmaya çalışırsa, mesela bir cami-i şerifi cami olmaktan çıkarıyorsunuz, başka bir isimle kullanıyorsunuz. Hani Allah'a ibadet edilmek için yapılan bir camiyi başka şekle sokuyorsunuz, başka isim veriyorsunuz, başka şekilde kullanıyorsunuz. Ve orada namaz kılmaya mani oluyorsunuz, secde etmeye mani oluyorsunuz, oraya girip çıkmaya, cami demeye, mescit demeye mani oluyorsunuz. Hah, bunların hakkındaki hüküm nedir? Allah-u Teala buyuruyor ki, benim mescitlerimde, camilerimde namaz kılmaya, dua etmeye, cami olmasına, mescit olmasına mani olan, bunun için kanun çıkaran, nizam çıkaran, karar alan, imza atan, engelleyen her kim ise bunlar yeryüzünde en büyük kafir, en büyük Allah'sızdır buyuruyor. En büyük kafir bunlar. Camilerin masuniyetini, camilerin mahfuziyetini, camilerin kutsiyetini bu ayet-i kerime kadar geniş izah eden başka bir hüküm bulamazsınız. Bakara suresinin 114. ayeti unutmayın, levha gibi bunu işleyin. Onun için mescid-i haramı ne suretle, ne gayeyle, ne maksatla olursa olsun, basanlar, tahrip edenler, bombalayanlar, ateş yağdıran ne olursa olsun, hangi kabileye, hangi millete, hangi ümmete, hangi sınıfa, hangi cemiyete, hangi cemaate ait olurlarsa olsunlar, mescid-i haramı basanlar bu ayet-i kerimeye göre mutlak kafirin ta kendileridir. Hiçbir gaye maksat taşımaz. Kim yapmış olursa olsun. Şimdi bunu tabi efkar-ı umumiyede, kamuoyunda değiştirmek istiyorlar. Bana öyle geliyor ki, şahsen kanaatimi söylüyorum, hicretin şu 14. asrın sonuna geldiğimiz günlerin ve bu asrın en büyük hadisesi Mescid-i Haram'ın basılması olmuştur. En büyük hadise. Bundan sonra meydana gelecek hadiseleri korkunç şekilde göreceğiz. Kan dökülmüştür. Yeryüzünde Beytullah inşa edileli, Kâbetullah bina edileli, o günden bugüne kadar binlerce yıl geçmiş, Hazreti Habibullah'tan da bugüne kadar 1400 sene geçmiş olduğu halde, Beytullah'ta, Mescid-i Haram'da bu kadar kan dökülmemiş, bu kadar saygısızlık meydana getirilmemiş. Bu müthiş bir hadise ve korkunç hadiselere bir başlangıç olacak. Alemi İslam'ı bekleyen en korkunç tehlikelerin bir şimşeği, bir yıldırımı olacak bu hadise. Bekleyiniz. Bir takım teviller, tefsirler, yorumlar batıl. Bunları yapan serseriler, kafirler, kralın, Suudi kralının tavrını, tutumunu, neşriyatını, futbolunu, televizyonunu güya beğenmiyorlar mı? Saçma ve sahte izahlar bunlar. Mescid-i Haram basılır mı hiç? Bütün bunlar için orada kan dökülür mü? Buna imkan, buna cevaz, buna fetva verilir mi? İmkan ihtimal yok. Bu yapılmıştır. Bunun mutlaka bir gayesi, bir manası vardır. Zaman bunu gösterecek ve tesir edecek. Aklıma gelen birinci hedef şu: Allah-u Teala Mekke-i Mükerreme'ye kıymet veriyor. Mescid-i Haram'a çok kıymet veriyor. Tabii Kâbetullah'a bütün değer ve kıymet veriyor. Kur'an-ı Mübin'de Mekke'ye yemin ederek bazı ayetleri inzal buyuruyor. لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدْ çeşitli. Vettin ve zeytun ve tur-i sinine ve hazel beledil emin. Mesela sık sık Kur'an-ı Kerim'de ve hazel beledil emin. Beled, belde, memleket, yer manasını. Emin, emniyetli. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Kim Mekke-i Mükerreme'ye, Mescid-i Haram'a girerse emniyet altındadır. Mekke-i Mükerreme emin, emniyetli, güvenilir memlekettir. Kur'an böyle söylüyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. İçinde Mescid-i Haram'ın, Beytullah'ın bulunduğu Mekke, korku olmayacak, endişe olmayacak, hiçbir sıkıntı olmayacak. Hayır. Bütün bunların muvaciyesinde bir baskın yapılmış, Mescid-i Haram'ın emniyeti ihlal edilmiş, Mekke-i Mükerreme'nin emniyeti sarsılmış. Bunu yapanlar bu gayeyi hedef alıyorlar. Güya, ey Müslümanlar, sizin Kur'an'ınızın haber verdiği وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِينَ وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا. Kim Mekke'ye girerse, Mescid-i Haram'a girerse emniyet altındadır, güvenlik altındadır. Hiçbir asayiş bozukluğu yoktur. Dediği halde, sizin Kur'an'ınız böyle söylediği halde, işte sizin Allah'ınızı, Kur'an'ınızı yalanlıyoruz ve Mekke'de emniyeti kaldırıyoruz manasına kullandılar. Korkunç bir suikast bu. Hacı yolunun emniyet olmadığını, Mekke-i Mükerreme'de de emniyet olmadığını, olamayacağını, oraya gitmenin, gelmenin de tehlikeli olduğunu, binaenaleyh müthiş şekilde bir fitne, fesat olduğunu anlatmaya, yaymaya çalışmak gibi, Müslümanların kalbini bombalamak gibi müthiş bir hadise. Bakalım ne olacak? Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e şu asırda, bilhassa şu asırda görülmemiş bir uyanma nasip etsin inşallah. Hiç görülmemiş bir uyanma. Başka çare kalmamıştır. Böylece ayet-i kerime anlaşıldı. Şimdi Cenab-ı Hak neticeyi, onların başına gelecek neticeyi haber veriyor. Ülâike, bu mescitleri basanlar, tahrip edenler, yıkanlar. Mâ kâne lehum en yedhulûhâ illâ hâifîn. Korka korka, ürke ürke o mescitlere girenlerdir, girmişlerdir. Lehum fid dünyâ hızyun. Onlar dünyada mutlaka rezil ve rusvay olacaklardır. Ayet bu. Lehum fid dünyâ hızyun. Dünyada mutlak rezil ve rusvay olacaklardır. Ve lehum fil ahireti. Ahirette de onlara azabun azim. Akla hayale gelmedik, korkunç bir azap olacaktır. Ayet. Onlar hakkında ilahi hükmü ve kararı bildiriyor ayet-i kerime. Böylece bu hususu huzurunuza arz etmiş bulunuyorum. Sonra dersime geçiyorum. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bütün bunlar yeryüzünde yaşayan, bölge farkı, memleket farkı olmadan nerede yaşıyorsa, nerede bulunuyorsa bütün Müslümanların uyanmasını, şuurlanmasını, dinine, kitabına, mescidine, mabedine, Mescid-i Haram'ına, arz-ı hicazına sahip çıkmasını işaret ediyor. Ey Müslümanlar, yeter dünyaya sarıldığınız, yeter eşyanın peşinde koştuğunuz, size öyle bir azap veririm ki, size öyle bir ceza veririm ki, Mescid-i Haram'ınızı bile elinizden alırım da namaz kılmak istediğiniz zaman yönünüz hiçbir şekilde belli olmaz. Uyanın, kendinize gelin, şuurlanın, iş İslam'a sahip çıkın şeklinde müthiş bir ikaz ve bir işaret manası taşıyor. İslam'a sahip çıkın. En ufak şeyi ihmal etmeyin. Beynamaz, namazsız yaşamayın. Namazını terk eden bir Müslüman ki mümkün değil. Ben Müslümanım dedikten sonra namazı terk etmenin hiçbir izahı yok kitaplarda. Mevlana lisanıyla kim namaz kılmayı terk etmişse o Hazreti Allah'ı terk etmiştir. O Hazreti Muhammed Mustafa'yı terk etmiştir. Namaz kılmayı terk eden, namaz kılmayan Müslüman olduğunu söyleyen kadın ve erkek Mekke-i Mükerreme'yi, Medine-i Münevvere'yi, Ashab-ı Kiram'ı, Cennet ve Cemalullah'ı mutlak terk etmiştir. Hiçbir izahı yok. Böyle olmak istenmek lazım. Böyle olmaya asla fırsat vermemek lazım. Çevrenizde bu hususta çok titiz ve çok dikkatli olmak lazım. Eğer yeryüzündeki Müslümanların büyük ekseriyeti gerçekten namaz kılan, günde 5 vakit namazını kusursuz ve şuurlu bir şekilde yerine getirselerdi, Mescid-i Haram'ın basılmasına imkan ve ihtimal yoktu. Müslümanlar önce namazı terk ettiler, sonra onların Mescid-i Haram'ı basıldı ve kan döküldü. Namazını terk etmek ne demek? Eşya ve hadiselere görülmemiş bir aşağılık halinde bağlılık alametleri görülüyor. Efendiler, hicretin en mühim can noktası buradadır. Hicretin en mühim can noktası. Hicret geçen ders dedim ki, ayrılmak demektir. Ayrılmak, terk etmek, bırakmak, vazgeçmek, peşinden ayrılmak manasına geliyor. Hicret, ayrılık, ayrılmak, terk etmek. İnsanı kıskıvrak yakalayan bir dünya var, bir eşya var. Bir madde alemi, menfaat alemi, ticaret alemi, keyfi zevk alemi, çoluk çocuk alemi, kadın kız alemi. Bu insanı sarmıştır böyle, kıskıvrak yakalamıştır. Hicretin en büyük şuuru burada başlıyor. Eşyadan, maddeden, menfaatten uzaklaşmaya başladığınız an İslam'ın inkılabı geliyor. Dikkat ediniz, ashab-ı kiram putperestlerle, ehli küfürle harp etmişlerdir. Birinci harp nedir? Bedir harbidir. Bedir harbi. Arkasından Uhud harbi, arkasından Hendek harbi devam ediyor. Fakat bu harpleri yapmadan önce, bütün bu harpler hicretten sonra olmuştur. Hicretten sonra harp ediyorlar. Neden hicretten sonra? Evvela hicret etmişler, sonra harp etmişlerdir. Niçin? Düşünmek lazım. Cenab-ı Hak, ashab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin, Resulullah'ın ashabını, etbaını, sahabe-i kiramı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Allahu Teala sahabe sigortası altında bulunan bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Kur'an öyle bir dua istiyor bize. Radıyallahu anhum ve radu'an. Allahu Teala Resulullah'ın bütün ashabından razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Biraz sonra göreceğiz. Ebu Bekir Sıddık'tan bir şey nakledeceğim. Onları, ashab-ı kiramı Allahu Teala imtihana tabi tutmuştur. İmtihan. Mihnetlere sokmuştur, imtihana sokmuştur. Ne imtihanı bu? Eşyadan, maddeden, evden, barktan, maldan, mülkten, karıdan, kızdan, çoluktan, çocuktan ayrılış imtihanına tabi tutmuştur. Hicret. Hicretten bir imtihandır. Müslümanın en büyük imtihanı hicrettir. Harp değildir. Dikkat. Rabbül Alemin göstermek istemiştir. Görsün bütün alem. Allah Resulü'nün ashabı canından olmadan önce malından olabilecek midir? Mekke'de evi var herkesin. Mekke'de kendisine göre işi var, gücü var, tezgahı var, ufak ticareti var, alacağı var, vereceği var, kızı var, oğlu var, gelini var, damadı var. Bakayım, Allah yolunda, İslam inkılabının yolunda, sahabe-i kiram bu malından, mülkünden, evinden, barkından ayrılabiliyor mu, ayrılamıyor mu? Hicret! Sahabe bu imtihanı verebilmiştir. Hicret etmişlerdir. Korkusuzca, rahatlıkla, imanla eşyadan, maddeden, mülkten, mülkiyetinden, hatta zürriyetinden bile vazgeçebilmiş, Mekke'yi terk edip İslam inkılabı için, İslam devletinin tesisi için Medine'ye gidebilmiş, Mekke'den ayrılabilmiştir. Bu imtihanı verilmiştir. Bu imtihan verilmedikçe Müslümanlara kurtuluş yok. O halde hicret, dikkat ediniz, insanın ayağını köstekleyen, ayağını bağlayan, elini ayağını kıskıvrak bağlayan, eşyadan, maddeden, menfaatten, evlattan, kızdan, kadından, maldan, mülkten kopuş manasına geliyor. Kopacaksın. Allah için kopacaksın. İstesen de istemesen de en sonunda zaten kopacaksın. En sonunda yani ömrün bitecek, nefesin tükenecek. Ey Müslüman, şu teneffüs ettiğin dakikalar ve saniyeler Allah tarafından verilmiş sayılı saniyelerdir, sayılı dakikalardır. Her gün ömrünü tüketiyorsun sen. Bir gün gelecek, istesen de isteme, tavan ve kerhen. İstesen de istemesen de evini, barkını bırakacaksın, malını, mülkünü bırakacaksın, çoluk çocuğunu bırakacaksın, kapısı, penceresi dahi bulunmayan bir tabutun içine girip buz gibi toprağın dibine mutlak mahkum olacaksın. Zaten ayrılıyorsun. Mecburi hicret ediyorsun zaten dünyada. Hicret mecburi. Ama Allah yolunda varlığını, servetini, sıhhatini, sağlığını, her şeyini İslam inkılabı için, İslam'ın hakim olması için yeryüzünde verebilirsen makamın muhatir makamıdır, makamın şehit makamıdır, makamın cennet makamıdır. Mertebe yükseliyor. O iradeyle olan bir hadise, ölüm iradesiz olan bir hadise. Ölmemek elinde değil ki, mecbursun gitmeye. Zaten hicret edeceksin. Cenab-ı Hak öyle bir kanun koymuş ki, bir insan öldüğü zaman aynalı köşkünde, en lüks apartman dairesinde bile bir gece bekletmiyorlar. Bir gece bile bekletmiyorlar. Aman cenazeyi bir an evvel defnedelim, karnı şişer, bağırsakları patlar, kokar, pislik olur, evimizde bir gece bile bekletmeyelim diye hemen ölen insanı götürüp toprağın dibine mahkum ediyorlar. Zaten kalmıyorsun ki dünyada. 20. asrın ve hatta 14. hicri asrın son demlerinde yine yeryüzünde en büyük hadiselerden ve iffetlerden birisi de İran Şahı'dır. İran Şahı, Şah Rıza Pehlevi'dir. Niye? Dünyanın en zengin adamıydı bu adam. Resmen bugün Amerikan sicillerinde, Amerikan kütüplerinde kaydı olan bir resmiyet tahtında bugün İran Şahı'nın 16 ton altını var kendisinin. 16 ton altın. 16 bin kilo. Şahsi altın bu. Yeryüzünde bir başkasının bu kadar altını yok dünyada. Fakat kaç parayla? Ne büyük ibrettir yeryüzüne. Ne büyük destir yeryüzüne. 16 ton altını bulunan bu İran Şahı yeryüzünde sığınacak, başını sokacak hiçbir şey bulamamaktadır. Bundan büyük ibret olur mu kardeşler? Şu insanlar niçin ibret almıyorlar, zalim herifler, diktatörler, kafirler, beyin üstünler, müşrikler, niçin ders almıyor? Zulm ile abad olanın sonu berbat olur. Bakın, dünyada hiçbir yer kabul etmiyor. Dünya daraldı, daraldı, daraldı. Herif bir sıçan gibi saklayarak yer bulanır dünyada. İbret değil midir? Öyleyse eşya ve madde sizi bağlamamalı fazla. Hicretin birinci maddesi burası. Hicretin birinci maddesi. Bunlar anlaşılmadan Mekke'ye, Mekke'den çıkıp Medine'ye hicret etmeyi kimse anlayamaz. Hiç mümkün değil. Eşya ve maddeden hicret edeceksin. Ve zaten kardeşlerim, aziz müminler, günde 5 defa Allahu Azimüşşan bizi huzuruna çağırıyor namazda. Günde 5 defa. Günde 5 defa. Birinci daveti, ilk daveti sabah namazı.